أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. أمور سياسية بيان دل دا دی نمخ کی اولنی امر بیان شو، اولنی قانون بیان شو چی تحاکم دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بنی کوئی او زیمواریانی دا غی حق دارانو توس پاری او دا غی تا امانات پیلے شوی نو دی آیتون کی اللہ تعالیٰ اس دویم قانون بیانی دویم امر سیاسی بیانی شرق قتال پی سبیل اللہ احتمام کوئی دا قتال پی سبیل اللہ دا پارا تیارے کوئی دا دویم امر بیانی گی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو یا ایوہ الذین آمنوا ذکر شوے دیں یعنی ستاسو دا ایمان تقاضا دادا چی پدی ورستو حکم مانے عمل وکی خضو حضرکم وساتی سامان دا بچا خفلفن پی روستو باتن اوزی ڈلی ڈلی او انفرو جمیعا یا اوزی ٹول پیو زیبان دے علام بیزاوی رحمت اللہ علی کلی دی خضو حضرکم تیقظو وستعدو للاعدائی بیدار اسے گئی ایخو سی گئی وستعدو للاعدائی او دا دشمنانو دا اللہ تعالی دا دین دا دشمنان دا پارا پورا تیارے ہو کئی حضر ستولے کی گی سامان دا بچاو حضر ستولے کی گی یعنی دا دشمن دا پارا تیارے کول سلا دا غیر پارا تیارو نیسی او مپسرین لکلی دی دا خوزو اخذ دے زی کی پا مانا دا عمل سر دے عمل وکی پا دے خبر بانے عمل وکی عمل وکی پا قانون دا سبان دے دا حجرکم مان دے اغسر یعنی تیار ساتل دا اصلی ہو زان تیار اول زانی خول دا پار دا دشمنانو تربیت کول عسکری تربیت کول دا پار دا دشمنانو دیدے کہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ مسئلہ لکلی دا او دغسی صاحب اللباب بیلی دی وی دی آیات کی دا دلیل نشترے چی پا حجر سرا دا تقدیر مقابلہ کی درشی یو سڑے دی دانوی چی بس تقدیر کسی لکلی شوی دی ملاغب کی گی نا اغوی وی دا سلا ساتل او دا دشمن دا فارا تیارے کول دام پا تقدیر کی داخل دی وی دام پا تقدیر کی داخل دی او بیاوی اسبابی شرعیہ استعمال اول منگ دا دی مکلپیو منگ پا دی بانی مکلپیو او دا دی اسبابو دا استعمال سرسر با عقیدہ ساتو چی تطبیر دا تقدیر مقابلہ نشی کولے دا مومن مسلمان با بس دا عقیدہ اسباب با استعمال او خلی کی نا دا اسبابو دا استعمال سرسر دا عقیدہ بساتو چی تدبیر دا تقدیر مقابلہ نشی کولے نوی چوک چی دا خبر اکی چی بس دمونگا پا تقدیر بانی ایمان دے اسبابو تا ضرورت نشتا دے نوی دا سڑے پا خطا بانی دے اسباب با استعمالے او دا غی سر با دا عقیدہ ساتے چی تدبیر دا تقدیر مقابلہ نشی کولے نما شرع کې ډیر خلک دغه سی کنن بس وي زما په تقدیر باندې ایمان دی سید تقدیر باندې دی ایمان شته دی د ټولو مسلمانانو پښته دی خو لیکن اسباب استعمال اول دغه هم مونږه مکلف یو اگر دی آیات نم دغه معلومی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو خذو حذرکم تیار اوساته سامان د بچاو خپل تیقظوا راوخ شی واستعدوا للاعداء علامه بیضاوی وای د دشمن د پاره تیاری وکئ فن فرو ثبات نو اوزی ڈلی ڈلی دا دشمن دا مقابلی دا پارا او ان فرو جمیعا یا اوزی پیو زیبان نٹول دا دو اقسامو دا جیحات تا اشارہ شولا کله چې جهاد فرض عین نه وي بلکې فرض کفایه وي. اسلامی نظام شرعی نظام موجودی نو بیا د مسلمانانو چې کم امیری کم مسولی پاغبان لازم دی چې هغه سره سرایا یې نډلی د مجاهدینو سره تشکیلات وکړي دشمنانو دپاره. نو وزئی تاسو ثبات ڈلی ڈلی وزئی نو بدی کہ اغپر دی کفایت اشارہ دا او کل چی جہاد فرد عین شنو او انفرو جمیعا بیا وزئی ٹول پیو زیبان نے دیتا نفر عام ملے کی او دی جہاد دا فرضیت دا پارا دا فرض عین کی دل دا پارا دیر اسباب دی. نو یو سبب پاگی کدا دے چی کل مومنان مسلمانان دا دین اسلام پا وجبانی تنگاولے شی کل چی دا مومنان مسلمانانو یو قیدی یو بندی دا کافر سرائی نبی اپا مسلمانانو بانی جہاد پر دعین دے دیجے کہ یو نکتہ آغا یاد ساتی اوین فیرو فن فیرو دا اصل کی نفور دے یا نفار دے پا عربی کے ولے کی گی یو شیبت گنلو تا مبصرین لکلی دی دیجے کی پا دے لفظ کی اشارہ دا چکلے یو مومن مسلمان دا جہاد دا پارو دی نو دا با دری کور او دری کلی نا دا اہل و عیال نا دا خپل بال بچنا دا با دا سی وزی گوئے کی دا نپرت کون کے رے بد گنون کے رے آگی لرا اوین شروع لپس دیر پار ذکر شوئے دے پا دے کی مانا دا نفرت دا پا دے کی مانا دا کرکی دا نو یو سلے چی دا خپل کور نوزی دا جہاد دا پارا دا سی بوزی گوئے کی زما دا کوربا دی شی زما دا اللہ تعالی دا دین سر مینہ دا اللہ تعالی دا قانون او دا جہاد سر فن فیرو او ان فیرو جمیعا یا او دا طول پا یو زیبان دی تفسیر جلالین مانا کری دا او ان فیرو جمیعا یعنی او ان فیرو جمیعا یعنی مجتمعین طول پا یو زیبان دی حوزی او دا او دا تنویع دا پارا دی نو دو و اقسام دا جہاد تا بدی کی اشارہ ہو شولا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. ہر کل چیز جہاد دور راشی و تشکیل دور راشی نو منافقان سر نراخ کارکی دا منافقان و تخم پہر دور کے پہر وقت کی کرلے شوی اگر سر نراخ کارکی نو دی آیت کیم اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی منافقان و تاچر دی مخ کی قانون خلاف کیا. آیات کی دو معنی دی سوچ فکر و تکوئی وَإِنَّ مِنْكُمْ وَيَقِنًا مِنْكُمْ بَعْضِ اِسْتَاسُنَا لَمَنْ خَامَخَا هَغَ سُوْقْ دِي لَيُبَتْوِ أَنَّا چِ عُرُسْتُ عُرُسْتُ کی گی دی جہادنا جہاد تنجی لَيُبَتْوِ أَنَّا دایا لازمی دی او یا متعدی دی نو کہ لازمی شی بیا معنی دار چی لیو بطو انا پخپلا خامخا ورستو ورستو کی گی درون درون کی گی دو تلو دو جہادنا ففن فیرو او ان فیرو جمیعا پا غیبن عمل نکے دو ام قول لن پسرین دار چی دلد کی دا متعدی دے لیو بطو انا یعنی نور خلق جہاد نمنا کی نور خلق منا کی نور رستو پا دی کی دو جہادنا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا غدوان معنی ذکر کړی دی او دې دې کې دا غدوان معنی صحیح دی ځکه منافقانو کې دا غدوان صفات موجود او په خپل جهاد د الله تعالی په لار کې نه کاو او که نور څوک به جهاد د فارتل نو هغه به منع کول غدوان معنی وای صحیح دی. و ان منکم یقینا بعض استاسنا تفسیر مدارک لیکری دی ایل منافقین دا ولی وایو دل کی من کم خطاب شوے دے ذکا دی منافقانو خو کلمہ ویلے لکن ومن الناس من یقولو آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما هم مؤمنین نو دے خطاب دے طول مسلمانانو تخو من در تفعیز دا پار دے اے مسلمانانو بازی پتاسو کشتا دے چاگا داوی دے اسلام کئی خلی کن لمن خام خواہ غسوک دی لیبتو انا چو رستو رستو کی گی درانا درانا کی گی دا جہادنا یا نور خلق رستو کئی دی جہادنا. اس دو حالات اللہ تعالیٰ جی کر کری دی دی منافقانو فا این اصوابت کم نو کو رسی گی تاستا مصیبتن تو مصیبت تدو رسی گی دین مراد دار چی ملگری شہیدان شی مصیبتن یعنی کلا حضیمت را شی نقصان نا شی مرگری زخمیان شی نقال دی وی قد انعم اللہ علی یقینا انعام کرے دے اللہ تعالی، احسان کرے دے اللہ تعالی فما بننے اذ لم اکم معهم شہیدا، چی زر دیو سرا موجود نوما، دا از یا ظرفیہ دے او یا دا علت دا پارا دے، اذ لم اکم معهم شہیدا اللہ تعالی رب نے احسان پا غوخ کی کرے دے چی زر دیو سرا موجود نوما یا دا علتیہ دے، نو اذ لم اکم معهم شہیدا قال دے وی قد انعم اللہ علی، یقیناً احسان کرے دے اللہ تعالی پا ما بننے، زکا لم اکم معهم شہیدا چی زر دیو سرا نو محاضر. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی دا کلمات نہ صادری گی مگر دا پوخ منافق نہ. مجاہدین تا تکلیف میں علاوہ شو پا جہاد کی، یا مرگری شہیدان شو، یا حزیمت راغے شکست راغے ظاہری طور پر، منافق وی خدا وی اللہ پا مبانی لو احسان کرے وی خرج زو سر نوما زبا موسیٰ مر شوے وے او یا بچرے ما بانی من بمبار شوے اس پہ مالم کور رانو او زبم دا دیو سر پتور لسٹ کیو مو بیا وس پہ بدی غرون کی گر دے دما خو یارا اللہ را بانی لوی احسان و کن چی زر دیو سر حاضر نو دا جہاد نا پاتی کی دلو تا چی احسان وینو دا کلک منافق دے، صحیح منافق دے دا، اوریجنل منافق دے دا. ولئن اصابکم فضل من اللہ، او کورسی کی تاستا فضل دا اللہ تعالی دا طرفنا، اس دا منافق اغدویم حالت دیگر کی گوری اللہ تعالی دا قرآن کریم را لے گلے دیں کم اچھی باطل پرس خلقی چاکہ یہ کم مرضی دا غی اپریشن کئی خوب صحیح طریقے بارنے دا سی اپریشن ہے کئی او دا خلق اغا خوا ایک سر چی این و اغیی تا امارائی وی دا دا قرآن کریم امارائی کئی، امارائی کئی دا خلقو دا چی دی مشین تا وردنا نکی دا قرآن پا طول بانے او تلی بیا تا تا خپل معلومی گی، خپل زانم سڑی تا معلومی گی چی پا ما کی کم کم غلطیانی دی، او پا نور خلق کم بیا سڑی تا معلومی گی چی دا خبری سوک کئی چا کڑی دی او کلے کڑی دی او کلے کئی دا سڑی تا بیا معلومی گی دا. نو صلی اللہ تعالیٰ غدویم حال جگر کئی ولئن اصابکم او کورسی گی تاسو تا فضل من اللہ، فضل دا اللہ تعالیٰ را طرفنا، دا فضل نمرات دیدے کی پتح دا دغسی غنیمتون دی، کافر شکست خوری مسلمانان چرے غالب شی، مسلمانان تا غنیمتون را شی. لیقولن نخام خواوائی دے منافق دیدے کی تفسیر جلالان ویلی دی لیقولن نادمن وی دا چی پدا سے حال کی جدا خپیمانی پر اخپلو نتللو بان اخپیمانی ندا سا خبر کی کہ علم تکم بینکم و بینہ مودا گوئے کی نو پمینستاسو کی و پمیند دکی مودتن دوستانا یا لیت نیہای ارمان دے کنتو معاہم چی زوید دیو سرا فافوز فوزا عظیما نو کامیاب شوی بوی پا کامیابی لوی سرا دری سمانا دا دیدے بانی دان پوی کئے. اب حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی لکھ دی کہ علم تکن بینکم و بینہ مودتن و ابوال معنی دلی جملے معنی دادا کہ علم یتقدم لہو معکم مودتن گویا کی دمخ کی نستا سر دوستانا نوا دا منافق بیاد سی وی وقال مقاتل کہ انہو لیس من اہل ملتکم نو بیادا منافق بوی چی یار تبڑا ما تب کیاڑو مسلمان ام نوے کانہو لیسا من اہل ملتکم او یو دغی معنی کری دا او بلا میر توقل دا والمعنی کانلم یتقدم لہو معکم مودتن پختو کے ویرتویم چی پوی شی پدی بننی یعنی کرے چی مجاہدینو تا پتح میلاو شی غنیمتون راشی نو مجاہدین خو غنیمتون راوڑی کنا نو داو تا غلے غلے کی گی تاوی گی دی چاپی را کلا آغا یو تا اشارہ کئی او کلا بل تا اشارہ کئی یارا آڑو منتب کی گو رہے امنا زخ استاس را مخ کی نمر گرے و مارو کسا تا ما آغا دوستانا دیم زما ارکل و آغا تعلق دیم ارکا تا کسا ما نپی جانی زما خیال لے او یا آڑو ما تب کی مسلمان ام نوی سڑیا زخو دا مخ کی نمر مسلمان ام استاس مر گرے و مجمعات کی منز کو ما دا نبی الاسلام بیان تا کی نما او اس کا دی غزال زنان اللہ نرم نزا کم کو پرمیو کشی مالب کی دا غنرا کوئی دای دا پختو آغا الفاظ داری کانه لیس من اهل ملتکم ماڑو کی مسلمان تا سنا گنے ولی ما سمر جہاد نہ کڑی دا دا منافق صفت دے او استا سو گوری ډیر خلق د غسی کله چی فتح راشی غنیمت راشی دا مخ کی یو ټک نه کړی د مجاهدینو دا دا د مجاهدینو سوره و بتی شو مجاهدینو ته کندلی کولی به درې دی او ته ویل خو چې کله فتح راغله غنیمتونه راغله نو بیا و یاره مونږ ته مونږ ته کېړو ګورم نه مونږ ته کې اړو دوستان هم نه وایي اړو مونږ ته کې مسلمانان هم نه وایي دا خو عجیبه خلک دا خبره چې دی دا د منافقانو دا سوار لسوه کاله مخکې پنځل لسوه کاله مخکې دغه خبرې وي کأن لم تکن بینکم گویا کہ نو پمین ستاسو کی و بینه پمین در کی مودتون دوستانه تفسیر جلالین و مودتون یعنی معرفتون و صداقتون اڑو مونگ پکی پی جنی وسنا یارا اڑو مونگ پکی وست پی جنی ام مونگ تا وست داغا رشتہ داری لحاظ ام پکی وسم نکی صداقتون یا لیتنی های ارمان دے کن تما هم چزوی دیو سرا فافوز و فوز عظیما نو کامیاب شوی به په کامیابی لوی سره کامیابی خو اصل کې دا و چې دا په جهاد کې شریک شوی او دا شهید شوی و دا زخمی شوی و خو هغه کې خو مخ کې ویل چې وای الله رب ان احسان وکړي زو سره تل نه ما خو دل د کې دا کامیابی څه ته ویلو یا کامیابی چې یو ټوپک راته کې ملاو شوی یو امپور راته کې ملاو شوی او ما ته کې یو گاډه ملاو شوی نو دې ځکه کې کامیابی منافق دی ته ویل کنه کامیابی خو مخ کې شهیدان شوی دي هغه ته دا تاوان وای وای الله رب ان احسان وکړي زو سره نه نو دا قباحت دی او دا صفت د منافقانو دی فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرة ومن یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما دی آیات کے اللہ تعالی درم امر سیاسی بیانئی مسلمانان لپکار دی چی داسی اشخاص د جہاد دفار تیار کی چاغ مخلصین دنیا پرس نئی پا اللہ تعالیٰ با نیزان خرص کردی داسی انسانان پکار دی دا مسلمانان دا زمواری دا اجتماعی زمواری دا دا امارت اسلامی دا زمواری دا دا مسلمانان دا حاکمان دا زمواری دا چه همیشه دا پارا دا جهاد دا پارا مخلصین مرگری چه اغا دنیا پرس نئی مخلصی قربانی والا خلقی چه پا اللہ با نیزان خرص کی دا اللہ تعالیٰ دا دین دا پارا زان وقب کی نو داسی مرگری تیر اول پکار دی دی آیات کی اللہ تعالیٰ غا ذکر کئی مخ کی رب تیر مخ کی سر دادے مخ کی دا منافقانو پا خپلم جہاد دا نزی او نور خلق چیزینو آغم رستو کئی نو صلی اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کئی مومنانو تا چی اے مومنانو دا دی منافقانو پا خبر بانی دو کنن شئی لر شئی دا اللہ تعالیٰ پا لار کی جہاد کوئی پا اللہ بانی زان خرص کئی فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نو جنگ دی کئی پلار دا اللہ تعالیٰ کی تفسیر جلالین مانا کری دا لِعِلَىٰ دِينِهِ دا اللہ تعالیٰ دا دین دا اچتوالی دا پارا دا دی سبیل اللہ مخ کی معنی او تفسیر چرے دا بیان شوئے دا تفسیر مدارک پا حوالا مرتوں میلیو دے دے کہ تفسیر جلالین وی یعنی فی سبیل اللہ لِعِلَىٰ دِينِهِ نو جنگ دی کئی پلار دا اللہ تعالیٰ کی یعنی دا اللہ تعالیٰ دا دین دا اچتوالی دا پارا الذین ہا کسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ چھ قربانی آغا قربان کڑی آغا جن دنیاوی بالآخرہ پا آخرت باندے دا آخرت پا آخرت باندے اخپل دا دنیا جن قربان کڑی دے دا اللہ تعالیٰ پر عذا باندے اخپل زندگی قربان کڑی دا یشرون اشتراو لکی گی اخستلتا تاست ما مخ کی بار بار ویلی دی سورۃ البقرہ کی ردی تفصیل ویلی شیو چی بیع و شراء دا پیوبل پا مانا سر استعمالی او بیا قرآن کریم کی زیاد دا پیوبل مانا سر استعمالی دیدے کی تفسیر مدارک دا مانا کری دا یشرونا پا مانا دا یبیعونا سر یعنی خپل زان خرس کردے دی دا دنیا زندگی خرس کردے دا پا آخرت باندے دا آخرت زندگی غواڑی او دنیا خرس کردے دا خپلا دغسی علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دغ معنی کړی دا یشرونا یبیعونا فلیقال الذین کسان یشرون الحیات الدنیا چې خرڅوي هغه ژوند دنیاوی بالآخرتی په آخرت باندې ومن یقاتل فی سبیل اللہ او څوک چې جنگ کوي په لار د الله تعالی کې یعنی د الله تعالی د دین د اوچتوالي دپاره په یقتل اوجل شي او یغلب یا زورور شي پسو په نوتیه اجرا عظیما نو زر دے چور بکم گا غتا اجرا عظیما ثواب لوی اللہ تعالیٰ بہت ثواب ورکی پا صحیح حدیث تو بخاری کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چی رخپل کور نوزی دا اللہ تعالیٰ دا رضا پارا دا جہاد دا پارا وزی پا اللہ تعالیٰ بانی ایمان شتا دے و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کیا نو اللہ تعالیٰ عزت دا زموارکم ان ادخل اہل جنتا ان ادخله الجنت یا به جنت ته داخل کما نو که شهید شو جنت ته داخل شي او که چرته دا ژوندې نو الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم وی الله تعالی وی چې زه خپل کور ته واپس کما نا الم معنا لمن اجر او غنیمت ثواب بمزان ده حاصل کی او غنیمت بمزان سره راوړي غنیمت بمزان سره راوړي بیا نبی صلی الله علیه وسلم قسم او کازما دی پاغزات باندې قسم می چې زما روح دا په قبضه کړي کچرته په مسلمانانو باندې ګران نه لګیدلې ما قعدت خلاف سریه تخرج فی سبیل الله زبا دا یو تشکیل نہ ہم نہ ہم پاتی شوے کم چی دا اللہ تعالی دا پارا جنگی گی نبی علیہ السلام زبا دا یو تشکیل نہ ہم نہ ہم پاتی شوے خو بیا با پٹول مسلمانانو بانی وطل لازم شی پا ہر وقت کی دے وجہ نزوی رید لما نبی علیہ السلام دا بازی غزاگان نہ پاتی شوے دے او صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم دے گلی دی صحیح حدیث تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کر دے یغلب فیقتل اوجل شی او یغلب یا غالب شو در اور شی بس او پنوتیه اجر عظیما نظر دے چور بکم گاغتا اجر لوی ثواب لوی بو تور کی اللہ تعالی او اغا اجر لوی سرے اغا جنت دے جنت تبلار شی جنت تبلار شی علماء لکلی دی دے کلا او راغلے دی نو تاسو منطق کیویلی دی دا او دا پار دا مانیت الخلو ندے یعنی دا معنی نہ چی دے دے کہ یا بوتا اللہ تعالیٰ وسو پنوتی فیقتل او یغلب او جلشی او یا چرے یا غالب شی دا او دا معنی تل خلود پارا دے نو معنی دا شولا چی اجر او غنیمت دوانم حاصل دلے شی اجر او غنیمت دوانم حاصل دلے شی وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه ظالم اهلها دي ايات کہ اللہ تعالی ترغیب ذکر کی ذکر دا دو علتن سرا اللہ تعالی دو علتن دا قتال پر جد پر بیان کڑی دی اول علت اللہ تعالی بیان فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی ولی جہاد نہ کوی دا اعلی کلمت اللہ دا پارا دا اللہ دین غالب نہ دے دا اللہ تعالیٰ قانون نافذ نہ دے نول نہ جنگی گئی دویم دار چی مستضعفین یعنی کمزوری مومنان مسلمانان ناری نو زنانو معشومان دا کافرانو پا جیلونو کی دی دا کافرانو دا سلطین الان دی دا غیب پا تعذیب کی دی دا غیر اخلاص اولو دا پاراولی نہ جنگی گئی دا غیر اخلاص اولو دا پاراول جنگی گئی وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ وما لکم او سعوزر دیستاسو سعوزر دیستاسو شیخ ولی اللہ رحمه اللہ تعالی اغیب وی وما لکم ستندر لگی دلے دی پتا سباننے یہ مسلمانان ستندر دبانی لگی دلے تا سبانی سچل شوئے دی لا تقاتلون چی جنگ نکوی تا سبی سبیل اللہ دا پار دا اچتوالی دا دین دا اللہ تعالی دا پار دا اچتوالی دا کلمی دا اللہ تعالی دا اللہ تعالی کلمہ اچتا ندا او دا کافرانو کلمہ اچتا دا نو تاسو باندې څه چل شوی دی چې د الله تعالی د کلمې د چتوار د پاره نه جنگیږي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله د دې لپاره جنگیدل پکار دی چې ټول په ټوله باندې قانون د الله رب العالمین شي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ د غایات په تفسیر کې لیکلی دی وایي کچرته بعض دین د الله تعالی د پاره ای او بعض دین هغه د غیر الله د پاره ای نو بیا په مسلمانانو باندې جهاد پر دې عین دی چې د الله تعالی چې ټول په ټوله باندې دین د الله تعالی شي ټول په ټوله باندې دین د الله تعالی شي والمستضعفين من الرجال والمستضعفين دې په عبارت کې تقدیر دی مفسرین لیکلي دي تفسیر مدارک لیکلي دي والمستضعفين وفي خلاص المستضعفين او د پاره د خلاصولو وہ جنگی گئی پلار د اللہ تعالیٰ کی وہ جنگی گئی دفار دخلاص اولو د مستضعفین یعنی اگر کمزوری خلق کی آغا د مشرکانو پر قید بند کری او داغی د سلطی لاندری داغی د تعذیب لاندری نو کم از کم خوبیا دا وہ کئی کنا کہ دغه نشی کولین دا خو کئی کنا چې د خپل بندیان خو آزاد کئی والمستضعفین او دفار د خلاص اولو من الرجال د نارینه و النساء د زنانه والولدان او دوارو ما شمانو الذين ها کسان یقولون چی اغا چغی و باسی یقولون چی اغا چغی وحی دعا غواری ربنا ای رب زمونگا اخرجنا او باسی مونگا من هذه القریت ظالمی دا اغا کلین چی ظالمان دی اهلو ها وسیدون کی داغی اللہ دا دی ظالمان نمونگ بچ کا اللہ تلاو چی دا اغا بندیان دا کافران سرشت دے اغا پی ظلمون کی نو تاسو د دې د خلاصولو لپاره ولې نه جنگیږئ؟ په تاسو باندې څه چل شوی دی؟ ستاسو څه عذر دی؟ وجعل لنا، او هغه دا دعا کوي چې مقرر کړي زموږ دپاره من لدونکه ر خپل طرفنا ولیا دوست بچ کوونکی، وجعل لنا، او مقرر کړي زموږ دپاره من لدونکه ر خپل طرفنا نصیرا امدادي، بس هغه یتیمان او هغه ماشومان هغه کمزوري خلق چې دی هغه دا دعاګانې کوي. والمستضعفین دا من الرجال دا بیان دی ما قبل لپاره، نو درې جنس بیان شوي دي. یو د نارینو جنس بیان شو اشخاص دي، او دینا چلے مراد بالی خلق دی، او دویم جنس النساء زنانہ دی، او دریم جنس چلے الولدان، دا دینا مراد نابالغ بچی تھی، مراد دی نابالغ بچی. پس صحیح حدیث کے راغلی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی زا او زما مور پا مستضعفینو کیو، وی زا مکہ کی پادشاہ ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پا اغا وقت کی کشرو معشومو نابالغو، وی زا او زما مور ون مون پا مستضعفینو کیو پا اغا وقت کی. والولدان جمع ولدان چرے ماشومان، نن سباب بیخی دغه حال چرے په دنیا کی بالکل عام دے، دا مسلمانانو ډیر نارینه آغا دا کافرانو دا تعذیب لاندی دی، دا نارینه خلا پریک دا آغا بیام نارینه دی، والنسائی زنانه چرے دا کافرانو پا جیلونو کی دی، والولدان ماشومانم دا کافرانو پا جیلونو کی دی، ماشومان دا نهو میاشتو ماشوم چرے دا هم دا کافرو پا جیل کی دی. خواه دا یو واقعیا یا دو واقعیات یا درې واقعیات یا لس واقعیات نه دي، دا په سوونو باندې دي. د ټولو مسلمانانو ایمانونه او د هغې غیرت چې چیلنج کړی دی، نو خصوصا بیا هغه زنانه چې هغه د کافرانو په جیلونو کې دي د امریکایانو سره، هغه اوس هم شته په کیوبا کې. عافیه صدیقی دغه د پاکستان د خنجرانو هغه په امریکایانو باندې خرڅه کړې ده. دا د ټولو مسلمانانو ایمانونه دي چیلنج کړی دي، دا نه چې دا یواځې یاد افغانستان دی یاره پاکستان دی، نه، دا د ټولو مسلمانانو. د هغې سره څومره ظلم زیاتی کیږي، د هغې سره څومره وحشتونه کیږي، یواځې هغه نه، مونږ ته خو دا دوه درې چرته لس په معلومي. د لال مسجد او د جامع حفصه ډېرې هغه جنکۍ چې هغه قرآن او احادیث ته ناستې وي هغه یې راوړي دي، هغه یې نیولي دي په هغه ځای کې د مدرسې نه راویستلي دي، او هغه یې په امریکایانو باندې خرڅ کړي دي. نو الله تعالی وی تاسو باندې اوس ستاسو لپاره اوس څه عذر پاتې دی؟ دغه عذرونه هغه ختم شوله، سړی جومات چیرې هغه بمبار شي، د قرآن دا بمبار شي، د مسلمانانو زنانه هغه بیزته شي، د مسلمانانو کورونه وران شي، عالمان په شهادت باندې ورسیږي، ماشومان په شهادت باندې ورسیږي، زنانه هغه په کافرانو باندې خرڅ کړلی شي، نو مسلمانان بر دین ورستو د څه شي انتظار کوي؟ زمونږ استاد خدا عقیده ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو ورستو بل نوې پیغمبر ناراضي، نوې پیغمبر خو بل ناراضي، بل قران هم ناراضي چې باغی کې الله تعالی مونږ او تاسو ته مسلی بیان کی. نو دین خو مونږ او تاسو ته بیان شوی دی، اسباب د جهاد هغه مونږ او تاسو ټول مسلمانان ته بیان شوی دی چې په دې اسباب باندې جهاد پر ځان کی. نو دی آیت کې الله تعالی مونږ او تاسو دا خبره وکړه، دوه علتونه دا موجود دي، نو چې دا دوه علتونه موجود دي نو پکار دار چې تاسو دا الله تعالی په لار کې وجنګیږئ. بیا که نور دا مسلمانان نور څه نشي کولی، بس د مسلمانانو بانی او عذرونه یا د الله په دربار کې قبول دي او یا د الله تعالی په دربار کې قبول نه دي. خو بانی خو کیا الله په دربار کې خو قبول نه دي، خدا خو به ځان مطمئن کړی دی چې زه جهاد ځکه نه کوم چې زه معذور یم، زما دا عذر دی. نو بیا دې مسلمانان کم نس کم که نور څه نشي کولی، نو په ورځ کې دې یو دوه رکاته نفل کوي او بیا دې دعا غواړي د الله تعالی نه. نو دغه د روجی میاشت ته په کار دار چې په دې کې د پېشمنۍ په ټیم کې دغه قیدیانو دپاره دعاګانې مونږ یو لپه دعا خو وکړو که نه، دا هم خو په اوس کې شته دی که نه. دا نور جهاد هغه خو په هغې باندې خو زمونږ ذمه به اله فارغېږي چې مونږ جهاد ته عملي طور باندې ور ودانګو او دا خپله ذمه وزګاره کړو، دا فارغه کړو. خو که هغه نه شو کولی نو کم نس کم دومره خو کولی شو که نه چې هغې ته دعاګانې وکړو. د پېشمنۍ په وخت کې الله تعالی دعاګانې قبلوي، دغسې د روژه ماتي په ټیم کې الله تعالی دعاګانې قبلوي. په کار داره چې مونږ او تاسو دغه دعاګانې د الله تعالی نه وغواړو او الله رب العالمین زمونږ په دعاګانو باندې د قیدیان چې دا آزاد کړي. علماء لیکلي دي وایي یوه زنانه د امام حافظ بقی ابن مخلد رحمه الله خوا ته راغلله، دا د مسلمانانو بادشاه دی، یو زنانه ورته راغلله وی افریقایانو افریقی والا وی زما یو زوی قید کرده ده یو گوته یو سر ور سر ده ده سرو زر یو گوته ده سر دای ده بادشاه در آوری ده ده مسلمانانو مشر ده بادشاه ده امام حافظ بقی ابن مخلد بلې دا غوتۍ راوړل او دا غوتۍ خرڅ کړه او که په هر طریقه باندې زما زوی آزاد کا ځکه زما خوب حرام شوی دی زما آرام حرام شوی دی او زه ډېر زیات په پریشانۍ کې ما زما زوی په هر طریقه باندې در آزاد کړی دیونه امام حافظ بقی ابن مخلد اغا دی زنانه ته وای او اطلاع شکور ته او زر دې په باره کې سوچ فکر کوم او کله چې ما سوچ فکر وکړ زه بیا تا ته سوال جواب کوم ته بیا راشي خیر دی بقی ابن مخلد رحمه الله تعالی کله چې زنانه د خوانه ووتله نو اودس یې وکړ او په مانځه باندې ودرېده وی ای رب العالمین ذاته تا هغه ذاتی چې ته د تکالیفونه او ته د مشکلاتونه انسان راوباسي په نعمتونو باندې نازی الله تعالی دا زنانه راغلی دا او هغه خپل دا سونا هغه د سونی هغه ګوتې هم راوړی دا ګوتمې راوړی دا هغه ما ته پیش کړه رب العالمین دا دې دا زویر آزاد ک تر هغه پورې زه په عبادت کې و تر هغه پورې زه په دعا کې ما سو پورې چې الله تعالی تا دا زوی ولا نه را خلاص کړي د دې کافرانو دوه درې ورځې کیږي الله تعالی ته جړاګانې پر یادونه کوي په دې کې امام حافظ بقی ابن مخلد رحمه الله په هغه شاند کې په مانځه کې په دعا کې مصروفه دی دروازه چا وټکوله راووت دروازه چې کولاو کړله هغه زنانه د خپل زوی سره ولاړه ده او د دې خوا د راغلې ده دروازې نه بهر ولاړه ده او دې بقی ابن مخلد رحمه الله ته وایي وایي زما د زوی واقعیت ته وګوره چې زما د زوی دا واقعه څنګه وایي دا زما هغه زوی دی چې دا د افریقایانو په جیل کې و الله رب العالمین در آزاد کړ نو هغه ورته وایي بچیا وایي واقعه دې څنګه وه دا واقعه ووایه وایي واقعه دا وه چې مونږ د افریقې چې کوم بادشاه و مونږ هغې خپل غلامان جوړ کړي وو او مونږ د هغې په داسې کې وو چې زمونږ نه به یې خپل خدمتونه اخیستل سره د دې نه چې زمونږ لاسونو ته او زمونږ خپو ته اتکړۍ به وي زمونږ وهل ټکوله مو بیا چې کوم خدمت وو نو د دې سره به خپو ته اتکړۍ دي په ما باندې په مونږ باندې به بیا هم خدمتونه کول یوه ورځ داسې وشوله چې زه پاڅېدلم د یو خدمت دپاره یې ماته وینا وکړله نو کله چې زه پاڅېدم زما د خپو نه اتکړۍ کولاو شولې بالکل هغه زنځیرونه تېپ کولاو شول او ختم شول بس وغورځېدل نو ما پسې راغله او ما ته وی چې دا څنګه تا کولاو کوي مال چې ما نه دي کولاو کړی بس دغسې دا زنځیرونه کولاو شوله وایي هغې د هغه راوسته دی انګر یې راوسته او دوباره یې زما کم زنځیرونه چې وو هغه یې دوباره برابر کړل او د هغې سره یې ما ته نور زنځیرونه هم واچول په دې کې لږ ساعت وشو وایي ما ته بیا د یو کار دپاره دغه وکړه چې ته پاسه دغې ته زما خپو ته اتکړی دي ډېر په تکلیف باندې زه چې بیا پاڅېدم نو زما هغه زنځیرونه بیا وشو کېدل هغه بیا مات شول هغه زنځیرونه نو زه چې بادشاه ته بیا مخامخ شوم نو بادشاه وایي چې دا ولې داسې کېږي وایي ما چې زه نه یم خبر خدا خو خپله ماتېږي نو بیا یې نور زنځیرونه راوړل او د هغه مخکینۍ په مقابله کې راته نور ډېر زنځیرونه او غټ زنځیرونه یې راته راواچول په درېیم ځل باندې چې زه بیا پاڅېدم دا دریم وخت دی په دریمه مرتبه کې بیا دغسې وشوله چې زنځیرونه مات شوله وایي د هغه زمانې وایي یو پیر و یو غټ راهب و وایي هغې ته یې استازي ولېږل چې تاسو لاړ شئ او دغه نه تپوس وکوي تاسو سره دې پیر او د راهب نه تپوس وکوي چې داسې واقعه زموږ سره راځي د دې به وجه صحیح دا څه وجه کېدلی شي نو هغه ورته خبره وکړله چې یا خو د دې هلک مور او پلار ژوندي دي او یا د دیو د مسلمانانو چې کوم بادشاه دی نو هغه په دعا کې دی تاسو داسې وکړئ چې دا نور مه تنګوئ بس دا خلاص کوي دا آزاد کوي ځکه چې د مسلمانانو بادشاه چا ته دعا کوي د هغې دعا قبلیږي یا کله چې د مؤمن مسلمان مور چې دا بچی فرمانبرداری او مور دعا کوي دته الله تعالی درې مور دعا د بچی په حق کې قبلی بس وایي زه آزاد کړم او زه راغلم نو مسلمانانو دعاګانې خو د غافل زړه نه نه بلکې په کامله توجه باندې د الله رب العالمین نه موږ او تاسو دعاګانې وغواړو د خپلو بندیانو دپاره کله بندیان رازیات شول رازات شول او اخلاص شول خو بیا هم زمونږ کامیابی ده او که بندیان رازات نشول مونږ او تاسو به خو الله تعالی ته دغه ویلې چې نور څه وسم نو رب العالمین ده رمضان مبارک میاشو الله تعالی مونږ په کې دعاګانې کړې وي هغه اجر او ثواب به مونږ او تاسو میلاو شي ګن نو په دعاګانو کې یو دعا چره دا شامل حال کوي چې خپل بندیان ته خامخا دعاګانې کوي ډیر مؤمنان مسلمانان په بندیخانو کې دي او والله که تاسو بیا د پاکستان د بندیخانو حالات تاسو واورېدل او تاسو وکتل هغه نو تاسو به هغه اورېدلی هم نه شئ هغه د انسان د برداشت نه هغه بهر دی چې هغه سړی وګوري چې په هغې کې څومره سزاګانې دي په هغې کې څومره لوږې دي څومره تندې دي په هغې کې کمه کمه تعجبونه دي داسې چې د انسان په وهم او ګمان کې هم هغه نه راځي د انسان په وهم او ګمان کې هم نه راځي یو بندي رازاد شوی و هغه مخکې ډېر کلونه د هغې کېږي یو څه خبرې ما ته هغه بندي وکړلې نو بیا یې په آخر کې را ته یو داسې خبره وکړله زمونږ نه په عمر باندې هغه کشر و یو مولوي صاحب نور حالات ته زه نشم ویلی کېدای شي وایي تا هغه برداشت نه کړي وایي زه درته نوره خبره نشم کولی وایي تا هغه نشي برداشت کولی زه بیا تا ته څه ویمه هغې برداشت ته بیا نشي کولی وایي ستا بدن د هغې تحمل بیا نشي کولی زما نه کشر و ما ته یې دا خبره وکړله وایي زه تا ته هغه حالات نشم ویلی چې مونږ سره څه وشول او مونږ سره به څه کېدل په جیل کې نو ته د هغې برداشت نشي کولی چې زه هغه تا ته ویم بس ما ورته وایم مال نور ته قرار شه بس مال نور ته تیر شه بس ما ته یې مه وایه خیر الله تعالی والمستضعفين من الرجال او ذا فرض اخلاص اولو ذا کمزور من الرجال ذا نارینونا والنساء ذا زنانونا والولدان او واړه ماشومان نابالغ الذين ها کسان یقولون چې دعا غوړی دی ربنا یا رب زمونږ اخرجنا راو باسی مونږه من هذه القريه الظالمه دغه کلی ما دغه کلی نه چې ظالمان دی اهل ها وسیدون کی دغه وجعل لنا او مقرر کی زمونږ لپاره من لدن کله خپل طرف نه ولی ان دوست بچ کو ان کے الله تعالی زمونږ لپاره دوست پیدا ک چې مونږ را اخلاص کی وجعل لنا من لدن کا مقرر کی زمونږ لپاره من لدن کله خپل طرف نه نصیرن امدادی تفسیر جلالین معنی کوي د نصیرن یعنی یمنعنا منهم چې مونږ لري خلق نه بچ کی الله مونږ لپاره داسې امدادی پیدا ک چې دې ظالمانو کافرانو نه مونږ بچ کی الله تعالی داسې یمنعنا منهم چې مونږ دېونه بچ کی او مونږ دېونه راخلاص کی مونږ دېونه راخلاص کی په احادیث کې راغلی دي په صحیح حدیثو کې نبی صلی الله علیه وسلم با نبی علیہ السلام به دعا کوله د صحابه کرامو د پاره کم چې بندیانو او د مکی مشرکانو هغه بندیان کړیو په صحیح حدیث بخاری کې راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم به کله د پمانځ کې د رکوع نه سر پورته ک نو نبی علیہ السلام به د مستضعفینو د پاره دعا غوښتله او بعضی په روایت کې سره راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم به د صحابه کرامو نمونه پکې ویلل قنوت نازله غی ته ویل کی کافرانو ته خیری کول او د مجاهدینو مسلمانانو لپاره دعا کول وی الله تعالی ولید ابن ولید را اخلاص کا الله تعالی سلمہ ابن هشام را اخلاص کا الله تعالی عیاش ابن ابی ربیعه را اخلاص کا رضی الله عنه دا بندیانو په وخت کې په مکه کې نو نبی رسول الله سلام بچ په مانځ کې د رکون سر را پورته ک نو قنوت نازله بل وسله نن سبا دا هم مسلمانانو پوری خېری قنوت نازله الان کې دا څه منسوخ خونه دي دا منسوخ شوی دی اوس بر مسلمانانو د بندیانو لپاره به دعا نه غواړي نبی رسول سلام په مانځ کې دننه د دې لپاره دعا وکړه الله رب العالمین دی مونږ او تاسو توفیق نصیب کړي چې نور څه وسم نشته دي نو کم نس کم چې دا کار خو وکړو الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا دي آيات كي الله تعالى ترغيب ذكر كي جهاد في سبيل الله تا فذكر دا بل علت سرا الله تعالى يو بل في غور من غوتا سترا كي الله تعالى يو بل وجه دا جهاد ذكر كي بل وجه دا جهاد دا چه اي مسلمانانو كافران پلار دا طاغوت كي جنگيگي کافران د توغوت د پاره چې دومره قربانی ورکي د غیر الله د پاره د خپل جمهوریت د پاره د خپل دیموکراسي د پاره او د خپل د کوپری قانون در ټینګولو د پاره نو تاسو بیا د الله د پاره ولې نه جنگيږئ تاسو د الله تعالی د دین د پاره کافر د خپل کوپر د پاره قربانی ورکي نارینه خپری ده خزی چې کافران راضی په مسلمانانو باندې بمبارونه کوي نو اے مسلمانانه په تاسو چل شوی د الله تعالی د دین د پاره نشي جنگیدل الذين آمنوا مؤمنان مسلمانان يقاتلون في سبيل الله جنگ کی فرارت اللہ تعالیٰ کی سبیل اللہ مانا خورت معلوم دکن لعلاء دینه دا اللہ تعالیٰ دا دین دا اچتوالی دا پارا مسلمان بردیر پارا جنگی گی نبی علیہ السلام نو صحابی تا پوست کرے وی دا اللہ تعالیٰ پیغمبر یو سرے جنگی گی دیر پارا چی زمان نم وشی یو سرے جنگی گی دا غنیمت دا پارا یو سرے جنگی گی دا ریا دا پارا کم یو دا اللہ تعالیٰ پلا رکی لے نبی علیہ السلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله سوک چی دا اللہ دا دین دا چتواری دا پار جنگی گی اغد اللہ پلا رکی لے سوک دا ریا دا پار جنگی گی دا غم نلے دا کمانڈرائی دا پارا دا مشارائی دا پارا جنگی گی دا غم دا اللہ پلا رکی نلے ہاں چی دا اللہ دا دین دا پار جنگی دلی نا دا اللہ تلا پلا رکی لے والذین کفروا کسان چی کفر کردے کافران یقاتلون جنگ کی پی سبیل طاغوت پلار دا طاغوت کی طاغوت نو مراد مخ کی دی بار بار بیان شوی دے دین مراد چی شیطان دے انسی دے کہ جنی دے ہر معبود من دون اللہ دے او دغسی اغا حاکم چی دے اللہ تعالی دا قانون نا علاوہ پبل قانون مانی پیسلی کیا دا ٹول پر کی داخل لی کعب ابن اشرف تے شیطان ویلے کعب ابن اشرف تے چرے طاغوت ویلے شوی دے نو سوک دا جمہوریت دا پار جنگی گی دن سبا تاسو پا میڈیا بانی واوری الحمدللہ زمونگ دا جہاد تایید دا طاغوتیان پا خپلا کیا وی مونگا دا جمہوریت استحکام غوڑو دا بدنظیری زوی مخ کی وقت کی اوزل دا خبر اوکللا دا بینظیری زوی اگر دا خبر اوکللا وی پا جمہوریت بانی چیز ما مور تمر قربانی ور کردی دا وی کداغین زیاد قربانی مونگ ور نکنو دمر وخام خاور کوا داغی مور دا دا سر پار قربانی ورکولا دا جمہوریت دا پار دا کپر دا پار او داغ بار بار وی وی زمونگا پوجیانو زمونگا پولیسو زمونگا عیسائی وی دا جمہوریت دا استحکام دا پار او دا ملک دا حفاظت دا پار دومره قربانی ورکڑی دا مونگا وایو چی مونگ دا اللہ تعالی دا دین دا پار قربانی ورکو ورکڑی دا مسلمانان قربانی او دا غسی دا ملک دا حفاظت دا پار نا بلکی دا اللہ تعالی دا دین دا حفاظت دا پار دا ار سنه بد اللہ تعالی دین مخکی کے والذین کفروا کسان جی کافران دی یقاتلون جنگ کی فی سبیل طاغوت پلار دا طاغوت کی پلار دا شیطان کی دا ہر قسم شرک دا کفر دا بیدینی دا جمہوریت دا دفاع دا پر فقاتلوا اولیاء الشیطان نو جنگ کوئی دا ملگر دا شیطان سرا دا شیطان دا دوستانان سرا ان کید الشیطان کان ضعیفا یقیناً مکر او منصوبی دا شیطان چیری کان ضعیفا دا کمزوری دی پا مقابلہ دا منصوبو دا اللہ تعالی کی پا مقابلہ دا مکرون دا اللہ تعالی کی دا غٹکے ان کا ونوائی نبیہ بربانی اعتراض رازی دا دی وجہ نمی تدغوی او دا غٹکے ذکر کردے دے تفسیر مدارک دا ذکر کردے دے ان نکای دا شیطان یقیناً تدبیرونا منصوبی دا شیطان کان ضعیفا اغا ضعیف دی پا مقابلہ دا تدبیر دا اللہ تعالی کی پا مقابلہ تدبیر دا اللہ تعالی کی دا ولی وایو که دیجه که سوالو کنو ورستو باتی بیا خلاص شایا او که دیجه که سوالو نکنو بیا به سوره یوسف که داغ سوال کوا اتا اشتم نمبر آیات کی دیجه که سوال دا رازی سوره یوسف اتا اشتم نمبر آیات تاسو گو رای این نکی دا کن عظیم اللہ تلاوی چی دی زنانو منصوبی اغدی ریلوی دی دا زنانو منصوبی سدی اغدی ریلوی دی او دی آیات که اللہ تلاوی این نکی دا شیطانی کان ضعیفا د شیطان تدبیرونه د شیطان منصوبی هغه کمزوری دي نو سوال دار سوال باندې ځان پوهه کړي چې آیا زنانه د زنانو مکرونه او منصوبی او تدبیرونه د شیطان نم زیات دی ولی دغه در شیطان نم بدتر شوري دي منصوبی دومره زیات دي چې هغه شیطان نم دوه ورو غختلی نو تاسو به وایئ چې نه ان کید شیطان کان ضعیفا د شیطان تدبیر ته کمزوره ولې شوی دی نو دا په مقابله د تدبیر د الله تعالی کې او ال دکی چوی ان کید کن عظیم یقینا تدبیر او منصبی او چلونه د زنانو مکرونه د زنانو عظیم اغلوی دی په مقابله د کید د نارینو کی یو طرف ته زنانه د بل طرف ته جری نارینه دی نو ډیر نارینه د الله تعالی پیغمبر وای چی دا ډیر زنانه دا سری د انسان د عقل ختمی دسی منصبی و جوړی کی دسی منصبی چې دا سړی خو ته شی نخکاری وستا به خرڅ کړی د برزان خبر نه دی کار و سر کړی نو آلته کې چې وای ان کید کنا عظیم دا په مقابله د کید د رجالو کې د نارینو په مقابله کې د خزو مکرونه او منصوبی دا ډیر تیزی دي سړی په دومره منصوبونه پوهیږي لکه خزې په څومره پوهیږي او دلته چې وای د شیطان کې تدبیر کمزورې دی نو دا په مقابله د الله تعالی د تدبیر کې دا کمزورې دی الده که میرتا واقعه و نوی لدل ده که برتوی مختصر وند که واقعه ده او گده ده خدا ده به مختصر ویم یو سلی و یو خدا و ده یو بل سر ورانو ده آیات ده پویدو ده پارت ده بمخا خدا خواهن ده یو بل سر طبیعت دیر جات نلگی ده ده سلی و ده خدا پا مخا و حالا ده سر مشکلات دیر جات دا خدا و توی چی سریا و همی ما پا مخاو دا سی کار بدل او گورم چی بیا با تم خپای و زبم خپای مخو مکاو دا سی یو ورز ندا بلا ورز ندا خو بس پا مخاو حل دی تکول دی تکول دی یو ورز دا سره دا سی طریقه کردی دا چی دا پا کور خواد پتی دی پاگی کی یو کیا پتی او بکل دی و چی سبا دا یو کوم سار دا وقت جی تلی دی دی زنانه دا سی کار کردی دی چی دا مهی را غختلی دی پت چرتا مهی را غختلی دی بازار نه یار سه طریقه بانی چه ده خو کم پتی چو بکره دی که خخ کری دی ده مهی خخ کری دی پا دی پتی که پس گو ریخا این نکی ده کن عزویم ده زنانه و تدبیر غدیر زیادلوی سر چه سره ورغل ده قلبه بولی ده پتی تا اولنه کلی چه ویستلی ده پا یو باندی پا اولنه کل که چه ده مهی را ختل دی مایی چرا خطل دی آچه کتلی دی خس خاشوی ندی خس پاک ساک داغری خس سپا مایی دی خروغ رمت مایی دی سلی را غدیر دید خوشحال دی خدی توی چه پتی که کار کومو نیز دی زیده خدا و دی ساک تیم که پاخه که و پو وقت بانی میره لولی چه وی خورمه خدا و توی صحیح دا وی دا تکار کوزه بلا درولم شلک سات شوی دی یو گنتا شوی دی سلی چوگه شوی دی زمیداران سیم دک زر وگی کی سره چه وگه شوه ده کور تی آواز کرده چه خزی اغا مهی راوڑه و چه و سر راوڑه ده راشه ده اغا راوڑه خزی زان غلی کرده آواز خوری دل ده خزان غلی کرده بل آوازه کرده بل آوازه کرده چه و گنت نور تیره شوه ده بس اغا ویانا قلبه اغزه که و درولی ده یو بس سره را غلی پا خزا بانی را گرزه ولی خزا بانی چرا گرزه ولی خزی چرا چگی سوری وحی ده نزده ده گاوند گاوندیان چی دی اغا راجم شلوی بیاس چل شوه ده نو سړی ورته وایي دا ښځه ورته وایي وایي دا سړی لیونی شوی دی وایي ما ته خلاصه کوي سړی وایي نه لیونی شوی یمه خو روغ رمټ یمه خو دا ښځه ورانه ده دا پلیته ده زه کې وهمه نو ښځه دا چغې وهي وایي تاسو وردنو ته پوست وکوئ چې ما ولې وهي څه وجه رکړي زما غلطي ده کړه ده غلطي ده سړی ورته وایي په دې پټي کې وایي سار مئی راوختل وایي مئی مې راوړله وایي کور ته دی وایي چې په ساخت ټایم کې ویدرولم او دغه مئی چې دی د اوسه پورې دا غرمه ده دا ساخت دی خدای موبخه که دا غرمه ده غرمه شوله او دغه مئی نه راوړي ښځه خلکو ته وایي ته تاسو ته وایمه چې دا لیونی دی په مخه باندې ما وهي د دماغ خراب شوي دي سړی خلکو سړی ونیوه وایي ته روغ یې که ستا دماغ خراب شوي دي ته لیونی دی د کوم ځای نه تا مئی راوړلې وایي د دې پټي نه مې راوړلې خلک هم شکي شو د ده په دماغو کې فرق راغلی ځکه په پټي کې مئی چرته وي که اوس د داسې ویلی چې ټماټر مې راوړی دي یا هندوانه مې راوړی ده خربوزه مې راوړی ده وږي مې راوړی دي یو بل شی نو خو صحیح ده مئی اوس په پټي کې څه کوي دقسې لاس بهنی وایي هغه ځای نه مې راوړلی وایي دغه ځای کې مې وکول دي دی کوي مهي و دا مې راوړله بهرحال ښځه دې سړو ته وایي وایي دا سړی ونیسئ دا ویسئ د دماغ خراب دي هسپتال ته دا ورسوئ بس سړی ډېر زیاتې چغې والې چې نه زه روغ رمټ یم خو ښځه وایي چې نه ونیسئ دا ما وژني دا ما پرېږدي نه او دا ویسئ ډاکټر له دا ویسئ سړی په کټ کې وتاړه په زور باندې ډېرې چغې وهي سړی خو نه خلک وایي دا خلک بهم پوه شوي دا لیوانی دی ځکه په پټي کې څنګه مایي او خلک وایي چې مونږ په دې باندې پوه شو چې دا ښځه ده اوس پورې چې وهله دا یې په ظلم زیاتي باندې وهله ځکه دا سړی خو لیوانی دی چې یو ځای پورې کټ ویوړه کټ یې اخیستی دی دا زنانه وایي چې بیا هم زما خاوند دی کر سئ خو زه به هم در سره لاړه شم سړی بس بستره پې تړلې دی او کلک یې تړلی دی بس چې هغه لږ غلی شي بس سوچ فکر کوي چې دا راسره څه وشوله دا ښځه وایي دی سړو ته آواز وکړي چې زما د خاوند دی لږې کې دی زه تماشه کوم چې څنګه دی چې خراب دی ډېر که نه دی په برخه کې یو مایه د ځان سره راخیستی دی پټ په لاس کې مایه نیولی دی چې کله دا سړی کېږي بورقه کې ورته لږ داسې ورده کې سړو ته وایي تاسو طرف ته شئ زه یینم خاوند مې دی بیا هم که نه اوس مریض دی او تاسو وړئ دغه ته چې هغه ورته هغه مایه لږ ور وښیو هغه په کټ کې تړلی دی خو بیا هغه چې دی دغه کې وایي دغه دی اوس سره هم هغه مایه شته دی دې طریقه باندې چې دی سړی ورسوه هسپتال ته دوه دمې وکړلې درې دمې وکړلې هر څه چې و سړی چې ورسوه هلته کې ډاکټر ته وایي چې دا لیونی شوی دی ډاکټرانو معاینات وکړل وایي چې دا خو روغ رمټ دی دا لیونی نه دی هغه سړی م زه لیونی نه یم هلته کې ورسره م یو دوه ځله دغه کار وکوئ تاسو ته لږ طرف ته شوئ زه یینم د خپل خاوند بیا به ورته دغه مایه ور وښود وارحال سڑے سد وائی مائی الور کر ڈاکٹر واپس کور ترا رہے خلق چلاڑل اس خلق کو ٹول ورستہ ساتلے نہیں شو خلق بخبل کارو نہ کہے خلق چے کور تلاڑلا دا خدا تو مار تویل چے ما سر گورا ما سر دا غم کا زبل لدا سی کارو گورم چے تبم بیا داغی داغ بان میں تن پوی ان کید کن عظیم نو ال تکی پر سور یوسف کی چوی د زنانہ مکر زیاد دے تیز دے نغه په مقابله د کید د رجالو کې د نارینو په نسبت باندې د زنانو مکرونه خلک وي د خځې د یو اختلاف نسل مکرونه دي نو دا صحیح خبره ده د زنانه د یو اختلاف نسل مکرونه دي ته وګوره دا سره څنګه طریقه وکړه نور هم ډیر شی واقعیت دي خو دی آیات د پویډور لپاره مې صدا ویلله مهمه خبره فقاتلوا اولیاء الشیطان نو جنگ کوي د ملګرو د شیطان سره ان کید شیطان کان ضعیفا یقینا مکر یقینا منسوبی د شیطان کمزوری دی په مقابله د مکر د الله تعالی کی د الله تعالی کافران به هر قسم منسوبی کیا خدا الله تعالی منسوبی په دی باندې د پاسه دی تفسیر مدارک لیکلی دی ان کید الشیطان کان ضعیفا کیده په مقابله نصر الله تعالی ضعیف ذی کافرانو منسوبی د الله تعالی د امداد په مقابله کی ضعیف دی په مقابله نصر الله تعالی ضعیف تفسیر مدارک دغه لیکلی دی الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال دی آیات کی اس اللہ تعالیٰ ذکر کی نور قواہتنا اتا قواہتنا اللہ تعالیٰ دا نور و منافقان ذکر کی نور اتا قواہتنا اللہ تعالیٰ دا منافقان ذکر کی اور تشجیع علی القتال ذکر کی گی تر دا یو نوی آیت پوری دا دویم باب دے ردی حصے او بیا سلور اقسام او احکام دا منافقان ذکر کری دی اللہ تعالیٰ او بیا ترغیب دے ہجرت طرف تا ترغیب دے ہجرت طرف تا ترغیبات بیانی کی جہاد او ہجرت طرف تا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم مفسرین لکلی دی وی دا آیات نازل شوی دی پا بارا دا منافقانو کی دا ٹکی مرتضی کی وای چی بعض مفسرین لکلی دی وی دا آیات نازل شوی دی پا بارا دا مومنانو کی وی اغی سستی کولا پا جہاد کی نو دا آیات نازل شو نا غور قول دار چی دا آیات نازل شوی دی پا بارا دا منافقانو کی او پاغی بانی دلیل دا ورستو آیاتون دی دا ورستو جملی دی یخشون الناس که خشیت اللہ لما کتبت علینا القتال دا دلالت کی چی دا اوصاف دا منافقانو دی دا مسلمانانو دا ندی دا آیات پر معنی بانی حسن پویے کی علم ترا الیلزین آیتنو گوری حق کسانو تا قیل لهم چوی علی شویو اغیتا کپو ایدی اکم بان ساتی لاسون اخبل واقیم صلاة و پابندی لماندک کوئی و آتو زکات و ورکوی زکات لرا اقیم صلاة عبادت بدنی آتو زکات عبادت مالی نو دغسی حکم دا طول مومنان و مسلمانان تا شوی پا مکم و کرمکی او دغسی کلچی حجرت صحابه کرامو کنو پا ابتدائی دور دا مدینه کی اون طول صحابه کرامو تا دا حکمو چی دا جهاد امر ندی راغلی نو کله چې روان جهاد پر از نه دینو په هغه وخت کې په کاردار چي مؤمنان مسلمانان د مونږ پابندي وکي دغه سي د عبادتي مالی پابندي وکي ځکه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه با ویللا العمل قبل الغزو فانما تقاتلون باعمالكم و خلکو د عملونو بندوبست وکي عملونه وکي ځکه تاسو چې کافرانو سره جنگيږئ نو تاسو په خپل اعمال باندې جنگيږئ نو په مکه کې دا حکم مؤمنانو ته بیا په ابتدایي دور د مدینه کې هم مؤمنانو ته دغه حکم چې کما ستاسو سره ستاسو د ذات سره کم عبادت تعلق ساتي بس هغه کوي عبادت بدنی عبادت مالی نو فلما كتب عليهم القتال اوس د قتال چې فرضیت راغې د قتال فرضیت راغې اوس د اقیم الصلاة و آتو زکات ردی دا دی تفسیر پا حدیث کی راغلے دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المجاہد من جاہد نفسه فی طاعت اللہ یعنی کلچی مجاہد پا تشکیل بانی ندے دا تشکیل وقت ندے پا کار دار چی خان نیک اعمالو کی منزلم توجہ ور کی دغس عبادت مالی لم توجہ ور کی روجیم و نسی تلاوتنا ذکر اسکار پا تشکیل کو خوبیا دی تسوک نوزگاری گی نبیا چرے منزونو تزیات وزگاری گی کلب تیرا منزم قضا کی گی کلب روجہ خوری کلب نسی نفاقی کی بیادا نوزگاری گی نو کل چیر تشکیل ٹیم نلے کل تا تیارے کیر دشمن دفارا نفاقی کی دا عبادت بدنی او دا عبادت مالی پورا لحاظ ساتل پکار دی المجاہد من جاہد نفسه بی طاعت اللہ مسند احمد کی دا حدیث موجود دے. فلما کتب علیہم القتال ونکلش فرض کرلش پدی بانی جنگ دا اللہ تعالی فلا رکی قتال پی فرض شو اذا فریق منهم نیوڑل دیونا چیغا منافقان دی دوست جرے منافقان خبر اب کراغ للا یخشون الناس یرکی اغد خلقنا خشک خشیت اللہ پشان دا یری دا اللہ تعالینا او اشد خشیا بلکی زیاد پی رکی بلکی زیاد پی رکی اذا فریق منهم دا اذا دا مفاجات دا فار دے مانا دا شوالا چی داوی دا ایمان کولی خولی کی ناسا پا جی جیحاد پر شو حالت بدل شو دو سو پر بے خود دا ایمان چگی وحلی خود چی بس جیحاد پر شو ناسا پی دا کارو شو ازا فریق من هم بس یوڑل و اگا یوڑل کم و چی ومن الناس ما یقولو آمننا باللہ پا جب باندی دا ایمان کلمی ویلی خولی کن پدلک ایمان نو یخشون الناس یریگی دا خلکونا دا خشیت نمرات پا دیده کی خوف دی دا قتلنا او دا الناس نو مراد چرے کافران دی مشرکان تی مراد دی بس دلا دی جہاد تتلل دا سی دی لکا بس مرگ دینو بس دای مرگ گنینو بی خیج بس مرکی گم یخشون الناس یریگی دیو دا قتل نا یریگی دا خلکو نا یریگی دا مشرکان نا یریگی یعنی مانا دا شولا چی منافق دا انتہائی بزدی لی که خشیت اللہ پشان دا یری دا اللہ تعالی نا دا دی دو مطلب ندی یو دادا چی مثلا خشیتهم من اللہ تعالی یو معنی دادا یعنی دا منافق دا اللہ تعالی نم یریگی خو سمر چی دا اللہ تعالی نم یریگی نو پا دغا مقدار بانی دادا غیر اللہ نم یریگی دار کافرانو دا پوجیانو نم یریگی او دا سر دا شرک دے چی دا اللہ نم سمر یر پا کار دا دمر یر دی دا غیر اللہ نم وکل نم دا کپر دے دا شرک دے مثلا خشیتهم من اللہ تعالی سمر چی دادا اللہ نم یریگی نو دم در غیر اللہ نم یریگی یو بلا ماناوں پر سرین بیان کری دا دیو یریگی دا اللہ تعالی نا دیو یریگی دا خلکونا که خشیت اللہ مثل اہل خشیت اللہ تعالی لگا سومر چی مومنان دا اللہ تعالی نا یریگی دری خشیت اللہ نا مراد سدی خشیت دا اللہ تعالی نا دے دا مومنانو یعنی مومنان چی سومر دا اللہ نا یریگی دا منافقان دمر دا غیر اللہ نا یریگی دمر دا غیر اللہ نا یریگی دا او پا مانا دا بل سر دے دا ترقی دا پارا مخ کی پا سورۃ البقرہ 200 نمبر آیات کی دا ویلے شیو او اشد خشیا بلکہ زیاتی پیارا کی دا اللہ نہ کم یریگی او دا غیر اللہ نہ زیات یریگی نو با او دا او پا مانا دا بل سر دے ترقی دا پارا دے دیم قول لن پسرین دارے چی نا دا او دا تنویع دا پارا دے او دا تنویع دا پارا دے یعنی بعد منافقان دا سری چاغا دری پوج و دری پولیسو نا دمر یریگی لکا دا اللہ تعالی نا او بعضی خوب که بیار دینم دیر بوزدی لدی بعضی بکی دا سری چی دری پوج و دا پولیسو دا عیسائی نا دمر یریگی دا اللہ تعالی نا چی سمر یریگی نا دا غین زیاد دا دیو نا یریگی نا او یا دا تنویع دا پار دے او یا بل یا دا او پمانا دا بل سر دے ترقی دا پار دے نو چې د تنویع لپاره شي نو بیا منافقان دو قسمه شوله یو هغه دی چې دومره د غیر الله نه یریږي لکه څومره چې د الله نه یریږي او یا دویم قسم به کیا هغه دی چې د غیر الله نه دومره یریږي چې هغه مره د الله تعالی نه یریږي بلکې د غیر الله نه زیات یریږي وقالوا اويد ربنا اي رب زمونږ لما كتبت علينا القتال ورتا فرض کا په مونږ باندې جنگ کول بیا وای چې په مونږ باندې جنگ کول وری پرس کړی دي لولا اخرتنا ولتا ورسونو کل مونږ لرا الی اجل قریب تر دا غنیټی نږدې پوری الله تعالی ته وی وی الله په مونږ باندې دا جنگ ولې پرس ک الی اجل قریب مراد درې نه شه دي تفسیر مدارک لیکلی دي ډیره بهترین خبره کړی ده هغه دا چې خبره ده تاسو په دې آیات باندې ډیر ښه پوه شئ وای هل امهلتنا الی الموت هل امهلتنا الى الموت تاول منتا مهلت ران کا تر دمرګ پوری پنموت علی الفروشی نمنګ په خپل بسترو باندې مړشوی وکنه پنموت علی الفروشی په خپل بسترو باندې مړشوی نو وسره باندې تا چې jihad پرس کنه چې وس نه زونو مهران یو او چې زونو بیا تک یری ګدا غون نو څه چلو کو لما كتبت علينا القتال منافق دا وی الله په ما باندې جنگولې پرس کړی لولا اخرتنا ولید ورستو نکل منگا الى اجر قریب تر داغنیتی مقرر پوری داغنیتی نزدی پوری هل امهلتنا الى الموت تر مرگ پوری بری منگ بانی جهاد نوی پرس کرده نو پا نموتو علال پورو چی منگ با مرشیوی پا خلو بیستر رو باننی اس دا خوڑی رضیات گرانا دا چی منگا جہاد دلار چوال تا کی غرنی دی اگی تنشو ٹنگی دلے مزائلو تنشو ٹنگی دلے بمبار تنشو ٹنگی دلے خوب پاتی کڑی با دیو جہاد بری نو پرس کڑی بس قلاری با مونگ پا قلو بسترو بانی پراتو و مرگ برا غلی وی زن برا لخلکو تللی وی او دیر خلق دا غسی وست نن سبا هم دا غسی وی وی الحمدللہ چوی پا قلو بسترو بانی مرشون وی دا خلا الحمدللہ دیتا مو آیا بلکہ چی دا میدانی جنگ نراولی شی پا وینو مان رنگی سروی او ٹوٹی ٹوٹی شوی الحمدللہ وی پاگی بانی پکار دی اللہ تعالیٰ تو جواب جی کر کے قلو تو اے فیغمبر متاع الدنیا قلیل مزید دنیا خوڑی ری لگی دی مر تاثر دنیا پا موضوع پسی گر دی دنیا مزید خود آخرت تو مقابلہ کیت شین دی والآخرت تو تفسیر بغوی لکلی دی والآخرت تو ثواب الآخرتی او بدلی دا آخرت چی آغا پا جہاد بانی ملاوی گی خیرون غور دی لیمانی تقا دا حق چار پار چی آغا یری گی دا اللہ تعالیٰ نا تفسیر جلالین و لمن اتقى لمن اتقى عقاب الله تعالى بترک معصيته دا اللہ تعالی نے یریگی یا لمن اتقى عقاب الله دا اللہ تعالی دا عذاب نے یریگی بترک معصيته دا اللہ تعالی نے فرمانی زکہ نہ کہ دا اللہ دا عذاب نے یریگی ولا تظلمون فتيلا او ظلم بونی شی پتہ سبا نے پقدر دا تار دا اڑو کی کہ جری بان نے ولا تظلمون فتيلا تفسیر جلالین مانا کرده ولا تظلمون فتیلا ولا تنقصون من اعمالکم یعنی استاسو دا نیکو اعمالو دا ثواب نبهید شی کم نشی که جهاد دا لالی کم اجر و ثواب چی تا تا ملاوی گی اغبر تا پورا در کلیشی ولا تظلمون فتیلا ولا تنقصون من اعمالکم شیا استاسو دا نیکو اعمالو دا ثوابون نبهید شی کم نشی نو اللہ تعالیٰ تا دا جواب ذکر کر چی اے منافقانو ستاسو دا دنیا غوره کوي نو ستاسو د پاره آخرت غوره دی ستاسو لپاره جنت غوره دی ستاسو لپاره د الله تعالی رضا غوره ده خو لیکن در چر لپاره لمن اتقا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و ان تصبهم حسنه یقول هذه من عند الله دی آیات کې الله تعالی بل جواب ذکر کوي منافقانو ته او دا آیات متعلق به لولا اخرتنا الی اجل کریم یعنی پری تاخیر کی پیدا نشترے پا تاخیر کی پیدا نشترے ولی زکا پا دی آیات کی اللہ تعالیٰ دا علت تیر پارد ما قبل زکا پا تاخیر کی پیدا نشترے چیر مرگ نخلاصے نشترے چیر مرگ نخلاصے نشترے خوب یا خدار چی پا میدان جنگ کی شہید شین و اغبی عدی رضیت بہتر دا او رب تیر ما قبل سردارے چی دا قتال نا دا اعراض دا پارد دو وجوی یو حرس دا دنیا و یو د دنیا د حرس د وجنه خلک جهاد د نزی دا غی جواب مخ کی الله تعالی بیان ک قل متاع الدنیا قلیل کتا د دنیا د حرس د وجنه جهاد د نزی نو ګره د دنیا چه ډیر لک شری پالتو شه دین دویم خلک جهاد لدا یری د مرگ د وجنه نزی الله تعالی دا غی جواب کای اینما تکونو یدرککم الموت کم ده کی چه نو مرگ بدل راضی کم ده کی چه نو مرگ بدل راضی خامخه او حدیث کی دیتا سویلے شو دے دیتا وحن ویلے شو دے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ویل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ویتا سبانی ودا کافر را جمع کی گی لکا ما تی ڈوڑی تا جتا سو را جمع کی گئی یو دی سرفان تا را جمع کی گئی تا کافران ببتا سبانی در سی را جمع کی گی نو صحابہ اکرام ویدہ اللہ تعالی پیغمبر اولی مونگ بس لگیو مونگ بس کمیو نبی علیہ السلام و تویر نا دیر بایئی خو لیکن اللہ تعالیٰ بستاس پذلونو کی وحن واچائی وحن براشی ساس پذلونو کی نو صحابہ اکرام ویل ووال وحنو یا رسول اللہ اید اللہ تعالیٰ پیغمبرہ وحن ستوئی نبی علیہ السلام الحب الدنیا و کراہیت الموت دا دنیا سرمین کول لکا مخکرے لولا اخرتنا الى اجل قریب دا دنیا سرمین او دویم و کراہیت المرد تاس و مرد چرے آغا بد بگنی نو دی آیت کے اللہ تعالیٰ دا غی جواب کی کته د دنیا د لالچ د وجنا جهاد د نزی خو الله وی چی اخرت سره پر غوره ده کتر دی یری د وجنا نزی چی مرګ بر تراشی نو الله وی مرګ خور د کور کې مراد دلی شي نو چې کور کې مری نو مرګ نو خلاصې بالکل نشته لري چی نشته لري نو جهاد ولې دی پر پرېګ دی اینما تکونو کم دی کی جی تاسو یدرککم الموت نو لاندی با کتاب سلا راگیر با کتاب سلا را مرک ولو کنتم پی بروج مشیده اگر کئی تاسو پا قلاغانو مضبوطو کی پی بروج مشیده اگر کئی تاسو پا قلاغانو مضبوطو کی مشیده سمانا دا یو مانا مپسرینو بیان کری دا پا مانا دا چونکلل شوی او غٹی غٹی بنگلی دی او چونکلل شوی دی خرم گونه دی ولو ورکری دی اللہ وی کبا دی پا خپل بنگلکی دنه نه پاچونه کړلای شوی کور کې د سیمټو به کور او په بنگله کې بیا د لوم مرګ راځي. دا امام بغوی رحمت الله علیه معنا کړی د مجسستن چې هغه چونه کړلای شوی سیمټ کړلای شوی. دغه دویم معنا ذکر کړی دا مشیده په معنا د المرفوعه المطوله هغه اوچتې او غټې غټې دنګې دنګې اوږدې اوږدې بنگلې دي په هغې کې هم نشي بچ کېدلی. مشیده المرفوعه المطوله تفسیر بغوی دغه دوه معنی بیان کړي دي او تفسیر جلالین هم دغه معنی کړي ده. وایي مشیده مرتفعه اگر که تاسو په هغه اوچتو اوچتو دنګو دنګو کورونو کې یئ په لویو لویو بنگلو کې یئ بیرته هم مرګ راځي، مرګ نه خلاصېدلی نه شي. اوس الله تعالی نور قباحتونه ذکر کوي د منافقانو. وإن تصبهم وكورسيك ديوتا حسنة تخشالي فتح راشي غنيمة راشي يقول ديو هذه من عند الله داد الله تعالى طرفنا دي الله تعالى ربنا إحسان وكا. وإن تصبهم وكورسيك ديوتا سيئة يو تكليف تورسيك يقولون ديووي دا تكليف نمرات سري غنيمة رانغي بلكي شكاس راغي مرگري شهيدان شولا يا مرگري زخميان شي. نقول دوی هذه من عندك يقول دوی هذه من عندك دا استاد سپیروالی په وجبان دي دا استاد سپیروالی په وجبان دي. وشو دا د منافق صفت داره. بل کله چې فتح راشي غنیمتونه راشي خوشحالی راشي نو دا وای بس الله لوی مهرباني وکړه لارنو. خو لیکن کله چې غریبی راشي قتل لمرګرو راشي شهادتونه راشي یا شکست راشي نو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته نسبت کوي دا ستا د سپیروالي د وجې نه وشوله ته سپیره انسان نو ستا د وجې نه په مونږ باندې دا وشوله. نبی علیہ السلام ته دا خبره کوله. سورۃ الاعراف کې براشي د موسی علیه الصلاۃ والسلام قوم موسی علیہ السلام ته د خبرې نسبت کړی وې دا ستا د سپیره یطیر بموسی ومن معه وې دا مړه ته سپیره یو دغسې ستاره ملګري سپیره دي د دې وجې نه دا کار وشو په مونږ باندې. سورة الاعراف یوسل یو دیرشم نمبر آیات کی براشی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هم دا خبره کوله وای ته سپیره سړی دا ستاره سپیره والی د وجنه په مندا وشوره. تفسیر مدارک دغه لیکلی دی یقول هذه من عندک ما کانت الا بشؤمک دا حالت ته مونږ باندې را نغلل مگر ستاره سپیره والی د وجنه ما کانت الا بشؤمک دا ستاره سپیره والی د وجنه په مونږ باندې راغلل. یو بل معنا هم په سرین ذکر کړی ده او استادانو به کول او ډېره زیاته بهترینه معنا ده. کله به چې فتحه راغلله غنیمت به حاصل شو یاره دا خو مونږ وکړله کنه او د الله تعالی مهرباني وه. خو کله به چې شکست راغې کله به ملګري شهیدان شوله نو یقول دیو به ویل هذه من عندک یعنی دا ستا د بې تدبیرۍ د وجه نه ته په سیاست او په تدبیر باندې نه پوهیږي مړه د جنگ ځای نه یو بس ته وی چې راځئ چې په ورځو نو بس دغه کار یې بیا نو ستا ته په سیاست باندې نه پوهیږي من عندک دا غستا بې تدبیری وه ته په سیاست او په تدبیر باندې نه پوهیږي د دې وجه نه مونږ ته را شکست راغی. د دې وجه نه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو کار وشي تاسو په هغې باندې لو مه داخلوئ. داسې مه وایي لو یعنی که داسې وی نو دا به داسې شوی وه. نو کله به چې شکست راغی ملګري به شهیدان شوله نو دې منافقانو به نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کوله وی مړه بس دا که داسې نه وی شوي دا به داسې وه. یاره مونږ خو ورته ښه ویلو چې دا وخت اوس نه لري تشکیل خو ته زورور شولې تا ویل چې راځئ ځنو هذه من عندک دا ستا د بې تدبیرۍ د وجې نه او ته په سیاست باندې نه پوهیږي دا ځکه دا کار وشو. دغسې خبره کوي بیا الله تعالی ته جواب کوي قل وایه پیغمبره کل من عند الله دا ټول د الله تعالی طرف نه دي که فتح راځي دام د الله تعالی په مهربانۍ باندې راځي نو دا که دا شکست راځي دام د الله تعالی طرف نه وي بس دا د الله تعالی یو امتحاني نو دا په جنگ کې دا راځي شهیدان. دا اوس عجیبه خبره ده چې جهاد به م کومه زخمي کیږم به نه کور به نه ورانیږي بمبار به نه کیږي ملګري به نه شهیدان کیږي دا خو بیا ډېر زیات عجیبه جهاد دی نو دا خو بیا جهاد نه دی جهاد خو وي دغې ته چې دغه کارونه پکې کیږي نو بل څه خو په دې کې نه کیږي. قل ورته وایه پیغمبره کل من عند الله دا دوان دا رد دی ردی په باطل عقیده باندې ورته وایه دا دوان د الله تعالی طرف نه دي که نعمت راشي دام د الله تعالی طرف نه دی که مصیبت راشي شهادتونه دام د الله تعالی طرف نه دي. دا مصیبت او دا نعمت نسبت الله تعالی ته شوی دی په اعتبار د ایجاد او په اعتبار د خلق سره یعنی اللہ تعالیٰ دا دوانا کولے شی، دا نعمتم اللہ تعالیٰ پیدا کردے، مصیبتم اللہ پیدا کردے، دا پا تقدیر کلی کلے شیو، نو اللہ تعالیٰ وی تو تدا خبر ہوکا. فما لها اولئی القوم، نو سوجد در قوم دا پارا دا دی منافقان دا پارا، لا یکادون یبقهون حدیثا، نزدی ندی چی دیو پویشی پا خبر باننے، اللہ تعالیٰ وی دیو نزدی ندی چی دیو پویشی پا خبر باننے. یو پوی دل دی، نو پوی دل خو ډیر لوی خبره ده، پوی گی په خبره باندې بیخی نه خو الله وی دی پوی دو ته نږدې هم ندی، دا دومره چارپایان دی، دا چارپایان نو هم دا منافقان ډیر جد بدتر دی. د دې حدیث نو مراد ترې د دې څه مقصد دی، حدیث نو مراد څه شی دی؟ یو قول لمبسرین داره چې مراد درې نه دا مخکینی خبره ده چې کل من عند الله، نو دی منافقانو باندې څه چل شوی دی، د دیو د پاره څه وجه ده چې دیو پرې خبره باندې نه پوهېږي، هغه خبره څه وه؟ کل من عند الله، په دې خبره باندې دیو نه پوهېږي چې دا دواړه د الله تعالی له طرف نه دي. یو بلې معنی ته تفسیر بغوي اشاره کړې ده او ډېره بهترینه معنی هغه هم کړې ده. دا دواړه معنی صحیح دي، دا یو خو خپله د قرآن نه معلومېږي کنه، په مال لا یبقهون حدیثا، چې نه پوهېږي دی پرې خبره باندې، هغه خبره څه وه چې کل من عند الله، دا خلک پرې خبره باندې اوس نه پوهېږي. له او دویم تفسیر بغوي معنا کړې ده الحدیث ها هنه، وایي دې ده کې د حدیث معنا څه شی دی؟ هو القرآن، قرآن کریم تی مراد دی، د دین خبرې تی مراد دی. لا یبقهون معانی القرآن، دا منافقان د قرآن په مطلب باندې، د قرآن په معنیو باندې نه پوهېږي. مړه دا منافقان پر قرآن کې چرته را پوهېدلې خدا بډه رضی الله تخوا، منافق سړی په قرآن باندې نه پوهېږي. لا یبقهون حدیثا، الحدیث ها هنا هو القرآن، لا یبقهون معانی القرآن، دا قرآن کریم په معنو باندې، د قرآن په مطلب باندې دا نه پوهېږي دا منافقان. تفسیر بغوی دغه معنا کړې ده. فما لهؤلاء القوم، نو څه وجه ده دې قوم دپاره، د دې منافقانو دپاره، لا یکادونه، چې نږدې نه دي، یبقهونه حدیثه، چې پوه شي په څه خبره باندې، په هیڅ یو خبره باندې دی نه پوهېږي، په دین د الله تعالی باندې نه پوهېږي. اوس نور قباحتونه ذکر کړي د آیات ته مشکلاتو نه دی، ښه په توجه باندې به کینئ، بیا پکې مشکل نشته. دی څلور توجیهات علماء ذکر کړي دي، زه تاسو یو توجیه یم چې پوه شئ، بس خبره به خلاصه شي. ما اصابک من حسنه فمن الله، اغه چې ورسیږي تا ته سو خوشحالی، نو دا د الله تعالی په مهربانۍ باندې ده. و ما اصابک من سیئه، اغه چې ورسیږي تا ته تکلیف، فمن نفسک، نو استاد غلطی او استاد بد عملی د وجنه ده. اوس سوالو کې دغه جواب بس خبره وخلاص کو. سوال دار چې بیخی دا خبره خو مخکې د منافقانو ذکر شوله، اس دی آیات کے اللہ تعالیٰ سے وہی دا تا تجھے کما دا اللہ تعالیٰ دا تا تجھے دا کما مہربانی خوشحالی ورسی گی دا دا اللہ تعالیٰ دا طرف نہ دا، وکا تا تجھے مصیبت ورسی گی نو دا ستا دا نفس دا وجہ نہ دا. نو دی مخ کی آیات کے اللہ سے وہی دا دا وینا دا چاوا دا خود منافقان وینا وچی کلا بایو خوشحالی راغ للا غنیمت براغ پتح باوش ولا نو دا غی نسبت پہ کاو چی دا دا اللہ تعالیٰ روانی لوی مہربانی وکللا، او کله چې یو مشکل لاغی نو په من نفس کا نبی علیہ السلام ته وی چې دا ستا د وجه نه ده. نو دا خو مخکې قول د منافقانو ذکر شو، اوس وایي چې ما الله تعالی وایي چې ما اصابک من حسنه فمن الله وما اصابک من سیئه فمن نفسک. ډیر شی جوابونه دي، خو آسان جواب یې د ټول نه ده دی، ډیرو مفسرینو دغه جواب کړی دی، آسانه به کوم نه ته. نور تقریبا څلور جوابونه او څلور تفسیرونه هم مفسرینو بیان کړی دي. نو آسان جواب دار چې د دې آیات په سر کې یقولون لفظ دا جمله پټه ده، اصل عبارت د سره یقولون ما اصابک من حسنه، نو دا منافقان وای چې هغه چې ورسیدل تا ته خوشحالی فتح ته ورسیدل فمن الله، نو دا د الله تعالی مهربانی ده. و ما اصابک من سیئه، نو هغه چې ورسیدل تا ته تکلیف فمن نفسک، نو دا ستا د غلطۍ د وجه نه ده. یقولون یقولون چې پټ کړی دی آیات په اول سر کې، نو بس آیات بیخی حل شو، بس مخکې او د دې مضمون دا د غیر تاکید د پاره ذکر شوی دی، بس خبره خلاصه شوله. دا چا لیکلی دی؟ تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دی، او دغه سی امام بغوی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی، تفسیر مداری کم دغه لیکلی دی. او دا آیات چیرې تفصیل دی؟ د لا یبقهون حدیثا، دا نه پوهیږي په خبره باندې، نو دا تفسیر دی د پاره د عدم فقاهت، دا تفسیر شو. الله تعالی دا منافقان خو بس خبره باندې نه پوهیږي، اغه ناپوهی څه ده؟ اغه ناپوهی دا ده، ما اصابک من حسنه فمن الله وما اصابک من سیئه فمن نفسک، دا اغه ناپوهی ده. دا تفسیر شو د غیر لپاره، بیخی دا آیات آسان دے اس قسم مشکل پہ کی بیانی شرط لے و ارسلنا للناس رسولا او لگلی تمنگر خلق دا پارا پیغمبر و کفا باللہ شہید او پورا دے اللہ تعالی حاضر ناظر یا او کفا باللہ شہید پورا دے اللہ تعالی گواہ کا ان کے استا پر رسالت باندے و ارسلنا للناس رسولا پدی کی اشارہ دا عظمت شان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا اللہ تعالی دا جملہ ور ذکر کلا دا دا پارا دا رد دا منافقانو پدی کی رد دے پا منافقانو باندے منافقانو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نسبت کاو چی دا استا دا بی تدبیرائی دا وجنا مرد تا پا سیاست و پا تدبیر بانی نپوئے گی زی و نازی نپی جانی خوصوی چی ورزی پی نو بدی کی دا دیو غرز داو چی دا نبی علیہ السلام بیزتی پی کی کولا نو اللہ تعالی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظمت بیان کوا ارسلنا کرلنا چی رسولا تا خود اللہ تعالی پیغمبر یو اللہ تعالی لے گلے او ستا پیغمبر چی دے ستا پیغمبری بالکل عام دا و کفا باللہ شہید و پورا دے اللہ تعالی ستا پر رسالت بنے گوا تفسیر جلالین دا غمانہ کردے دخوا و کفا باللہ شہیدن یعنی شہیدن علی رسالتی کا اللہ تعالی پورا دے شہادت کے ان کے گواہی کا ان کے ستا پر رسالت بننے کدا نور طول خلق ستار پیغمبرین انکار کئی خو اللہ تعالی وی چیز گواہی کم چیتا زمان پیغمبرین و کفا باللہ شہید او کدا نور طول خلق گواہیون کی یوازی دا اللہ گواہی ہم پورا دا بس دا اللہ گواہی پورا دا کدا خلق ستا کستان انکار کئی دی اللہ وی زگواہی کم چیتا زمان پیغمبرین و کفا باللہ شہید مجتع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا مخ کی آیات کی اس بات در رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شو نبدی آیات کی استحکام در رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی با الفاظ دیگر بل الفاظ بنی ہوا ہے مخ کی آیات کی اللہ تعالیٰ اس بات در رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ندی آیات کی اللہ تعالیٰ حق در رسالت بیانے چاہ اطاعت دے مخ کی خو اللہ گواہی وکړه اجاز ما پیغمبر دے اوس خود پیغمبر یو سه حق به ہوئی کنه په خلکو باندې نو مخ کی اثبات د رسالت تو شو اوس حق د پیغمبري ذکر کی د پیغمبر د پیغمبري حق دار چې دغه اطاعت وشي د ربط سوره ما قبل سره او د آیات د مخ کی سره په دې طریقه باندې ولګیدا ډیر مزیدار مجتع الرسول چا چې خبره اومنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقد اطاع الله نو دا حکم اومنه د الله تعالی د الله تعالی خبره اومنه د الله تعالی تابعداری وکړه دی باندې ځان پوه کی چا چې پیغمبر خبره اومنه دا سیده لکه چې د الله تعالی خبره منلی دا ولی تاسو ویلی دی کتابونو کې وای خبره د مرسل دا خبره د مرسل وی دا خبره د چي د مرسل وی یو قاصد تا ولیگا چا تا چلار شا زما دا پیغام تا ویسا پلانی ترا پیغام ویسا نوسا اغا چا چا اغا پیغام وڑی اغا خپل خبر نکی بلکه اغا خبر دا اغا مرسیل کئی چا چلی گلی دا خبر دا غی اللہ تعالی چا چر دی پیغمبر تا بیداری وکلل دا دا سیدل کزما تا بیداری چکڑی زکا دا خو مادر لے گلی دی مادر لے گلی دی او بل قرآن کریم کرا غلی دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا پیغمبر چې کوم ویناګانی کین دا او ته الله تعالی وحی کین نو یو وحی جلی دا او بل وحی خفی دا دا دوانه وحی دی وحی جلی هغه قران کریم دی او وحی خفی هغه احادیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو وما ينطق عن الهوى دا پیغمبر خو ځان نه یو کار نه کوي ځان نه یو خبرم نه کوي نو چې ځان نه کوي الله یو توي نو د دې پیغمبر تابعداری داده شول لکه د الله تعالی تابعداری شول بس اسانه خبره شول ځکه خبره د مرسل خبره د مرسل یعنی د قاصد دا خبره د مرسل وی میوتع الرسول چا چې حکم اومانه د نبی صلی الله علیه وسلم خبره اومانه د نبی علیه السلام په پښتو کې ترجمه کوي خلکو دخه او سام تاسو چا چې اطاعت وکړه الله او د الله تعالی د پیغمبر اطاعت وکړه نو اطاعت خو بیا عربي شول نو میوتع د اطاعت اطاعت دی چا چې خبره اومانه له دا الله تعالی دا پیغمبر فقد اطاع الله نو دا خبر او حکم او مان دا الله تعالی دا الله تعالی حکم او مان دا الله خبر او مان له ومن تولى او چاچ مخو ګرځاو فما ارسلناک علیهم حفیظا نو نه لګلې ته مونږ پاغي باندې ساتنه کوونکې ومن تولى ذیر پر جزا حذف ده او سورۃ النجم کې وراشي نهشتم نمبر آیات چې پاغي باندې دلالت کوي ومن تولى فاعرض عنهم چاچ استاد خبری د منلو نه مخ وړاو نه فاعرض عنهم تداغینه مخ وړاو بس ته یز پروا مکه وسوره کوي چې خبر دې څوک نه مني بس الله تعالی به سره پوي شي او دا فما ارسلنا کدا علت دې لپاره دا غجدا فما ارسلنا کا زکا تنه لګلې مونږه په خلکو باندې حفیظن عبادت کوي ان کې داغید اعمالو الله تعالی تر دیو د اعمال او حفاظت کوونکې نه. تفسیر جلالین معنا کړی د حافظن حفیظن یعنی حافظن لاعمالهم. نو اشاره شو لدی ته امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ و حفیظن په معنا د محاسبن سره دی. پستا په ذمہ باندې د خلکو سره حساب کتاب نشته لري بلکې د ذمہواری د الله تعالی سره ده. د ذمہواری خدای الله سره ده. د خلکو سره به حساب کوي په تا باندې د خلکو حساب نشته لري. که تا نه منی نو الله وی نه دی منی خیر دی. ځکه چې ما ته نه په دې باندې ما ارسلنا کالیم حفیظه ته نه لیږلې مونږه حفاظت کوونکي ردیو د اعمالو. یا حفیظا معنا محاسبا ته نه دې سره حساب کوونکي بلکې ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. دا خلق به الله تعالی ته ورګرځي او الله تعالی به سره حساب کوي. الله به سره بیا خپل حساب کتاب کوي. دا محاسبا معنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی ده. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول.